Amics, amigues, benvinguts amb una nova edició de Jazznàtics. Amb aquesta sintonia sóc Rafael Corbí, des de Palafrugell amb el món del jazz per tots els nostres oients. Així, ens encanta estar al vostre costat. Jazznàtics arriba una nova vegada i ho fa amb la nostra edició, amb aquest programa 202. Programa setmanal per als afeccionats al món del jazz avui, amb un d'aquells representatius que ens aporten elements de neobop, de new jazz, de chill music i de música llatina, amb uns solos instrumentals molt rics, molt especials, també blues, funky, una mica de guitarra, com és el seu líder, un visionari del jazz, compositor Tony Koch. Un quintet musical que ens acompanyarà amb aquests minuts. Tony Koch and the All News Band, amb el seu àlbum Overchill, publicat el maig de 2018. Thank you. música d'una banda magnífica que ens acompanyarà els primers quatre temes d'aquest programa, formats per Toni Coc, el capdavant, nascut com a Coix, i el quintet, acabat d'omplir amb el productor, enginyer, intèrpret de baix, en Miles Hill, la bateria la posa en Bobby Ruggiero, el saxofonista Kendall Riga, i també el multiinstrumentalista de Vancouver, Miles Black. Tots ells formen part d'aquesta The All News Band, que acompanya a Toni Coc amb aquest preciós i rejuvenidor debut en format de compacte i descàrrega digital, que és aquestes peces alternatives, totes originals de Toni Coc, aquest Overchill que avui estem recordant, que estem escoltant a Jazznatics. Després de la música de Tony Cook and el News Band, passem a la música d'un altre artista excepcional que ens acompanya. Fa poc, amb el nostre programa, en el 196, us oferíem la música de Lisa Hilton, amb un dels seus àlbums, concretament aquell disc que s'anomenava Scapinsman, que va publicar el 2018, amb el Hot Summer Sun, el Meltdown i altres peces que havíem escoltat. Bé, avui retornem a la seva música, de la Lisa Hilton, i ho farem a través del seu àlbum de 2019, anomenat Oasis, un àlbum publicat a través de Ruby Splitters Productions, i que és una mostra més del cool jazz d'aquesta aclamada pianista excepcional que ens encanta, Lisa Kay Hilton, que crea la seva música per un nou som, una nova era en el món del jazz, sense oblidar que la seva banda, el trio que l'acompanya, és realment magnífica, amb Lux Courtiers i Mark Whitfield Jr. Ella forma aquest trio que ens aporten aquest disc. Lisa Hilton, doncs, a Jazznatics, amb algunes de les peces, quatre n'hem triat d'aquest Oasis, començant per aquest Twist of Fate. Thank you. És la música de Lisa Hilton, ens acompanya en Twist of Fate, Oasis, Buffers and Shadows, i una darrera peça que escoltarem a través d'aquest àlbum de 2019, aquest Oasis, que ens aportava un artista que des del sud de Califòrnia, ara establert a Malibu, ha portat amb alguns dels músics més grans del jazz, com Christian McBride, com Larry Grenadier, com Reggie McBride, com Tal Bergman, entre molts d'altres, i una banda com els Downbeat Magazine Critics Choice Award Winners, que són personatges destacadíssims. Ha produït 5 dels seus llançaments amb el llegendari enginyer, productor i 18 vegades guanyador d'un Grammy al Schmidt. És aquest toc refrescant que té la seva música, un ambient que ha estat influenciat, òbviament, per viure a Malibu, a la costa del Pacífic, allà on ens portaven la seva música Miles Davis i Stan Getz, entre d'altres. Des d'aquest mateix àlbum escoltem War Summer Night i després canviem de terç i passarem a escoltar la música de Joshua Redman. Tony Cook, després Lisa Hilton i per acabar el nostre programa Joshua Redman, un personatge que es barreja en aquest cas amb la bateria de Brian Vaidel, el baix de Scott Coley i la trompeta de Ron Miles amb aquest àlbum que porta el nom de Still Dreaming, un àlbum inspirat per el seu pare Dewey Redman, per la seva banda All and New Dreams. Un munt de col·laboradors amb aquesta banda, Don Cherry, Charlie Hayden, Ed Blackwell, i que ens porta 6 noves composicions de la banda, més una peça d'en Hayden i una d'en Coleman. Escoltem, doncs, aquesta gent magnífica, Joshua Redman, amb Rod Miles, Scott Coley, Brian Blade, amb peces d'aquest Still Dreaming, ja a la recta final de Jazznatics.

Thank you. d'aquesta manera hem posat punt i final amb aquesta nova edició del nostre espai. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Ha estat tot per avui, i acabant amb aquesta música, la de Joshua Redman al costat de Ron Miles, Scott Colley, Brian Blade en Come and Fall, aquesta darrera peça del seu àlbum de 2018, Still Dreaming. Avui també hem repassat a Lisa Hilton amb el Oasis i a Tony Cook and the All News Band amb el seu àlbum de debut. Gràcies per haver estat amb nosaltres. Salutacions de Rafael Corbí. Serà fins ben aviat, una vegada més, a Jazznàtics. A reveure.